Warszawie odbędą się ogólnopolskie obchody tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Rozmowa może się okazać historyczną, jeśli przyniesie pokój, na jaki liczę, powiedział prezydent Ukrainy po spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Watykanie przy okazji uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka. Spotkanie pierwsze od czasu ostrego starcia polityków w gabinecie owalnym w lutym odbyło się w trudnym momencie negocjacji mających na celu zakończenie wojny na Ukrainie. Po pogrzebie papieża Franciszka Donald Trump wsiadł na pokład Air Force One i odleciał z Rzymu. W trakcie lotu opublikował post w mediach społecznościowych, w którym ostro skrytykował prezydenta Rosji Władimira Putina. Nie było powodu, aby Putin wystrzeliwał rakiety w obszary cywilne, miasta i miasteczka w ciągu ostatnich kilku lat, napisał amerykański prezydent. Myślę, że może on nie chce powstrzymać wojny, tylko mnie podpuszcza i trzeba się z nim obchodzić inaczej, poprzez bankowość czy sankcje wtórne? Zbyt wielu ludzi umiera, napisał Trump. Słowa te są odejściem od jego zwykłej retoryki, zawierającej krytykę pod adresem Wołodymyra Zełenskiego i raczej pozytywne komentarze o Władimirze Putinie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Od dziś można odwiedzać grób Franciszka. Wczoraj w Watykanie odbyła się ceremonia jego pochówku w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Za ojczyznę i papieża modlono się też w katedrze w Gnieźnie, gdzie trwają obchody tysiąclecia korony polskiej. Jubileuszowe świętowanie zbiegło się z pogrzebem Franciszka i oczekiwaniem na nowego papieża, mówił metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Powierzamy Franciszka, ucznia misjonarza, wstawiennictwu świętego Wojciecha, ucznia misjonarza. Gromadzimy się w Gnieźnie, by uczcić ważne wydarzenia sprzed 1000 lat. Bez tamtej korony nie byłoby Polski, ale też korony nie byłoby wtedy bez samodzielnej metropolii kościelnej ze stolicą w Gnieźnie. Dziś w gnieźnieńskiej katedrze papieski wysłannik kardynał Kazimierz Nycz odczyta przesłanie, które przed śmiercią wystosował do uczestników tych uroczystości papież Franciszek. Ogólnopolskie obchody tysiąclecia koronacji odbędą się w Warszawie. O 14:00 na Wybrzeżu Kościuszkowskim rozpocznie się piknik tysiąclecia. Będą też warsztaty ekologiczne i edukacyjne. W strefie przyszłości przygotowano zajęcia naukowe i eksperymenty. O 19:00 rozpocznie się wielka parada historyczna, pochód przez Most Świętokrzyski, a o 20:00 koncert na błoniach Stadionu Narodowego. Będzie niezwykłym widowiskiem, zapewnia jego reżyserka Halina Przebinda. Śpiewamy wszystkie największe hity, które w tej chwili są w rozgłośniach radiowych. Mamy naprawdę przy okazji każdego z tych występów wspaniałe show, bo każdy starał się zrobić coś specjalnego dla państwa. Na koncercie wystąpią między innymi Halina Młynkowa i Oskar Cyms. Czuję się zaszczycona, że mogę brać udział w tym koncercie. Fajnie, że Polska może świętować tak ważną rzecz, że Polska ma tak wspaniałą historię. Wszyscy jesteśmy Polakami i z tej okoliczności również ten koncert, który ma poniekąd uwiecznić to wszystko, co przez te lata działo się dla naszego kraju. Ja cieszę się, że możemy być częścią tego wszystkiego. Artyści podczas koncertu będą wykonywać zarówno polskie pieśni historyczne, jak i swoje autorskie utwory. Wstęp na koncert jest wolny. Witold Banach, Polskie Radio. Z Wrocławia na południe Europy wystartował Autostop Race, największy wyścig autostopowy na naszym kontynencie. Studenci z całej Polski wyruszyli w kierunku Kalabrii. Do pokonania mają ponad 2000 kilometrów. O szczegółach opowiada organizatorka wydarzenia Justyna Racko. Pierwsi będą, podejrzewam, że tak około 18:00, patrząc na poprzednie lata, no bo w tym roku to jest taka jedna z najdalszych naszych destynacji. Uczestników mamy 500 par, czyli 1000 osób i dodatkowo są jeszcze osoby wspierające, czyli osoby, które nie muszą się ścigać autostopem, ale bardzo często to też robią. Uczestnicy mówią, że Autostop Race to nie tylko rywalizacja, ale też świetna zabawa i okazja do rozwijania podróżniczej pasji. Trzeba wierzyć w siebie, trzeba mieć dobrą wiarę i manifestować. Jesteśmy dobrej myśli i wierzymy, że się tam dostaniemy jak najszybciej. Ja już przeżyłem tyle rzeczy na autostopie, że Włochy mi nic nie robią. Nie? Przejechałem całe Bałkany, więc jest git. Już teraz nic mnie nie zaskoczy. Na zwycięzców czekają nagrody, w tym 10-dniowe wakacje w Chorwacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie wiem, czy autostopem, ale przybył do naszego studia Dariusz Urbanowicz, pora na sport. Dzisiaj sam prowadziłem samochód. Dzień dobry. FC Barcelona zdobyła Puchar Króla po zwycięstwie z Realem Madryt 3-2. Przesądzającego gola Koundé zdobył w końcówce dogrywki. Wcześniej strzelali Pedri dla Barsy, a dla Realu Mbappé i Tchouaméni, a na 2-2 wyrównał Torres. Bramki i Blaugrany strzegł Wojciech Szczęsny, a kontuzjowany Robert Lewandowski oglądał spotkanie z trybun. To w Sewilli, a w Madrycie Iga Świątek pewnie awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000. Polska tenisistka w 78 minut rozprawiła się z Czeszką Lindą Nockową 6-4 i 6-2. O ćwierćfinał Świątek zagra z Dianą Schneider. Za turniejową burtę wypadli Magdalena Fręch oraz Kamil Majchrzak. Bogdanka Luk Lublin wykorzystała atut własnego parkietu i wygrała 3-2 w półfinale Plus Ligi z Jastrzębskim Węglem. Tiebreak również był potrzebny w decydującym starciu PGE Projektu Warszawa z CMC Aluronem Wartą Zawiercie. Górą Warta prowadzona przez trenera Michała Winiarskiego. To są mecze wagi ciężkiej i jedna, dwie piłki zmieniają i bardzo mi jest szkoda Warszawy i gratuluję im za naprawdę kapitalny półfinał. Natomiast jestem dumny z chłopaków. Niestety sport jest, bywa czasem brutalny i ledwo 2 tygodnie temu mieliśmy dużego kaca siatkarskiego po Pucharze Polskim, ale warto było go przeżyć, żeby dzisiaj przeżyć tak piękny moment. W piłkarskiej ekstraklasie GKS Katowice przegrał z Legią Warszawa 1-3 po golach Gonsalvesa, Szkurina i Guala. Honorowe trafienie dla Gieksy autorstwa Szymczaka. Również 3-1, tyle że u siebie Lechia Gdańsk pokonała Piasta Gliwice, a Motor Lublin przegrał przed własną publicznością z Krakowią 0-1. Jeszcze ekstraklasa koszykarzy. W hicie 27 kolejki Górnik Zamek Książ Wałbrzych wygrał z Treflem Sopot 83-75. Energa, Icon, C, Czarni Słupsk pokonali PGE Start Lublin 79-56. PGE Spójnia Stargard uległa MKS-owi Dąbrowa Górnicza 74-79, a Legia Warszawa przegrała z Tauron GTK Gliwice 84-87. Liderem Anwil Włocławek. Dziś zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 10 stopni na krańcach północnych i w rejonach podgórskich, przez 12 w centrum, do 16 na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, ale na południu okresami porywisty. Autopromocja. 20 lutego 1957 roku ukazał się artykuł Będziemy szyli luksusową odzież. Olga Sarzyńska przeczyta fragmenty nowej książki Katarzyny Jasiołek. Dom mody Telimena. Muzyka Monika Wierzbicka oraz Paweł Gawik. Od najbliższego poniedziałku około 11:45. Zapraszam na wycieczkę do Łodzi. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. W poniedziałek, 21 kwietnia 2025 roku, o godzinie 7:35 rano zmarł papież Franciszek. Od środy 23 kwietnia do piątku 25 kwietnia wierni z całego świata mogli oddać mu hołd podczas wystawienia trumny. W minioną sobotę, 26 kwietnia, odprawione zostały uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka I. Już od 8:30 duchowni i zaproszeni goście gromadzili się w wyznaczonym miejscu, a całej uroczystości przewodniczył kardynał Giovanni Battista Re. Ostatni obraz, który pozostanie przed naszymi oczami i w naszych sercach, to ten z ostatniej niedzieli, uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy papież Franciszek, pomimo poważnych problemów zdrowotnych, pragnął nam udzielić błogosławieństwa z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Kiedy 13 marca 2013 roku kardynał Bergoglio został wybrany podczas konklawy następcą papieża Benedykta XVI, miał za sobą lata życia zakonnego w towarzystwie Jezusowym, a przede wszystkim miał bogate doświadczenie 21 lat posługi duszpasterskiej w archidiecezji Buenos Aires. Najpierw jako biskup pomocniczy, następnie jako koadiutor, a szczególnie jako arcybiskup w Decyzja o przyjęciu imienia Franciszek od razu okazała się wyborem programu i stylu, który chciał nadać swemu pontyfikatowi, starając się czerpać inspirację z Ducha Świętego Franciszka z Asyżu. Papież Franciszek zwykł kończyć swoje przemówienia i osobiste spotkania słowami: nie zapominajcie modlić się za mnie. Teraz, kochany papieżu Franciszku, my prosimy Ciebie, abyś modlił się za nas. Fragment liturgii pogrzebowej, liturgii, która odbyła się wczoraj na placu Świętego Piotra, liturgii pogrzebowej papieża Franciszka I. A dziś w muzycznych rozmowach spoglądamy na czas przeszły, na wydarzenia muzyczne, które towarzyszyły spotkaniom młodzieżowym, ale też witamy kolejnych gości w tej godzinie. Ojciec Wacław Oszajca, jezuita, teolog, dziennikarz, publicysta, poeta, znawca postaci Ojca Świętego Franciszka. Witam Ojca pięknie, prosto z Jastrzębiej Góry. Dzień dobry. I ksiądz dr Sławomir Sosnowski, wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Witam pięknie. Witam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj pomiędzy Jastrzębią Górą, Łodzią a Warszawą, dotykając aż Rzymu i Watykanu. Święty Franciszek w swoich pismach często podkreślał znaczenie dobrej śmierci. W celu jej dopełnienia sporządził testament. Nasze spotkanie przebiegać zatem będzie pod hasłem Ars Bene Moriendi, sztuka dobrego umierania, z tego też powodu, że papież Franciszek inspirował się postacią świętego Franciszka. A zatem Ars Bene Moriendi. Od tej myśli zaczniemy. Czy któryś z panów miał okazję towarzyszyć osobie umierającej, czy w dzieciństwie, czy już w kapłaństwie? Osobie, która przechodziła to bar do śmierci, która przechodziła na drugą stronę życia, jak to powiem. No, z takich bardzo osobistych przeżyć to towarzyszyłem odchodzeniu mojej mamy. Zresztą zupełnie niedawno, bo pół roku temu, Ale oczywiście umierających to odwiedzałem wielokrotnie, takich, którzy już umierali, którzy no, byli świadomi tego, że ich godziny są policzone. Właśnie odbywa się jakiś rytuał, w którym wszyscy biorą udział. Tak, oczywiście i z takim doświadczeniem, że jest to przejście. Ja towarzyszyłem osobom wierzącym i one w chwili śmierci bardzo mocno to dawały do zrozumienia, że dla nich jest to przejście, że spodziewają się tam czegoś innego. Pamiętam kilka dni przed śmiercią jednego księdza. Wiedziałem, że się z nim żegnam i już więcej go tu nie zobaczę. No i na odchodne to on do mnie powiedział, no co masz taką minę odwagi, czy coś takiego powiedział. To on dodawał tak animuszu sobie i mnie, i osobom towarzyszącym. Także to moje doświadczenie to było takie, że towarzyszę komuś, kto udaje się w podróż, gdzie no ja tam nie widzę, gdzie dokąd on zmierza, ale on jest pewien, że odchodzi w dobrym kierunku. Ojciec Wacław Oszajca, ojciec pamięta na przykład ze Zwiartowa taką tradycję? Przy samym umieraniu no nigdy nie byłem. Natomiast byłem jako ksiądz, no bo udzielałem sakramentu wiatyku, namaszczenia chorych, ale to zawsze był jakiś czas przed śmiercią. Natomiast ze śmiercią dość szybko się oswoiłem i to nie jest żadna przenośnia, ponieważ na wsi śmierć była czymś oczywistym. To nie było zjawisko, które nas zaskakiwało, które przerażało, powodowało, że człowiek nie wiedział, co z tym wszystkim zrobić. Oczywiście, że nie były to przeżycia, brak mi tutaj słowa właściwego, takie, za którymi człowiek by tęsknił. Niemniej nie było w naszym ziartowskim, wiejskim umieraniu jakiegoś rysu tragedii. To oczywiście bolało, oczywiście były łzy, co może dzisiaj wydawać się dziwne. Były też zawodowe placzki, że tak powiem. Przy trumnie? Tak, przy otwartej trumnie. Mianowicie widziało się, że ten płacz nie jest takim naturalnym płaczem, ale nie tyle wymuszonym, co sztucznym. I to na no, nikim specjalnego wrażenia nie robiło, ale myślę, że miało swój taki aspekt psychologiczny. Pomagało innym jakoś w ten sposób wyrazić żal czy swoją bezradność. Czy ojciec spotkał się jeszcze z taką tradycją pożegnań? Tak, bo zajmowałem się tym tematem w ogóle obrzędami ludowymi w dekanacie Tomaszów Lubelski. To był temat mojej pracy magisterskiej. Mianowicie przy wynoszeniu zwłok trumny z domu, z mieszkania, z chałupy. Trzy razy te trumny stawiano po trzykroć na progu. W ten sposób ten domownik żegnał się, tak to odbierano, z domem i pewnie też miało trochę wymiar magiczny, a mianowicie to zabezpieczało przed powrotem duszy, ducha tego zmarłego. Później też powiadamiano na przykład pszczoły w ulach, jeśli zmarł gospodarz. Ktoś z domowników chodził, pukał w ul i wypowiadał formułkę: gospodarz zmarł. Następnie wieś odprowadzała zmarłego do figury krzyża czy też rzeźby, najczęściej krzyża stojącego na końcu wsi lub na początku, zależy z której strony się patrzy. I tam to na to wyprowadzenie do krzyża każdy musiał się stawić. Mogli się sądzić latami, mogli tam się nawet i czasem pobić i pokłócić, ze sobą nie rozmawiać w rodzinie czy w sąsiedztwie, ale na pogrzeb każdy musiał wyjść. O czym to świadczyło? O tym świadczyło, że są wydarzenia, gdzie wszystko inne staje się mniej ważne. Że nie można nie wziąć udziału w tym wydarzeniu. Cokolwiek się nie myślało o tym zmarłym, tym bardziej, że ktoś z rodziny w imieniu zmarłego wypowiadał taką sakramentalną formułkę, a mianowicie co złego, to nam przebaczcie. Więc była też jakaś forma pojednania, żeby ten zmarły nie przechodził na drugą stronę życia, obciążony jakimiś złymi uczuciami. To myślę tyle z tych takich ważniejszych obrządków, które przypominały o tym, że przed każdym z nas jest to wydarzenie i to jest jedyne pewne i niepodważalne wydarzenie, w którym czy chcemy, czy nie chcemy, będziemy brali udział. Ars bene moriendi, rozumiane na różne sposoby i wyrażane na różne sposoby. Sam pochodzę z Łodzi, więc w mieście nie było takich obyczajów, ale jako młody ksiądz 40 lat temu, no to jeszcze z taką obyczajowością się spotykałem, te płaczki. Owszem, nie było już takich profesjonalnych. Na pierwszym pogrzebie, jaki prowadziłem, no to dla mnie to był szok. W ogóle się tak zagubiłem, bo pogrzeb zaczynał się w domu. Na szczęście był inny ksiądz, który tam z jakichś innych powodów był też i tak mnie szturchnął łokcie, mówi, proszę zaczynać. No jak powiedziałem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wtedy wszyscy umilkli i słuchali już, co ja mam do powiedzenia. Później przejęty opowiadałem to proboszczowi, z czym ja się spotkałem, bo to dla mnie było zaskoczenie. No to proboszcz mówił, że no tak, to jest tutaj normalne. Ja jak zaczynam pogrzeb w domu, to zaczynam od tego. Teraz ja. I wówczas ludzie milkli i on mógł modlitwy, które w obrzędach pogrzebu są, rozpocząć i kontynuować. Oddajmy na chwilę głos pieśniom pogrzebowym wyśpiewanym przez Adama Struga i Monodię Polską. Żegnamy Cię, mój świecie wesoły, już jedę w śmiertelne popioły, rwie się życia przędza, śmierć mnie w grób zapędza, bije pierwsza godzina. Żegnam was, rodzice kochani, znajomie krewnie poddani, za łaskę dziękuję, z zniżać muszę głowę, Adam Struk, Monodia Polska, można powiedzieć zawodowi śpiewacy pogrzebowi i jedna z pieśni pogrzebowych. A przypominam, że moimi gośćmi są ojciec Wacław Uszajca, jezuita, teolog, dziennikarz i ksiądz dr Sławomir Sosnowski, wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Proszę księdza, jako wykładowca liturgiki, jako ceremoniarz, jak wygląda ta ceremonia papieska? Jak wygląda w przypadku głowy Kościoła? Od czego to się zaczyna? Od stwierdzenia śmierci? Jakie są te tradycje? Bo my ich nie widzimy, ale mimo wszystko jako ludzie jesteśmy bardzo ciekawi. Tak, to trudno, żeby wszyscy byli dopuszczeni do pewnych obrzędów. Najnowsze wydanie Ordo, czyli porządku pogrzebu, podpisane przez Franciszka rok temu, można tak sobie też pomyśleć, z jakimi uczuciami on to podpisywał, skoro wiedział, że to podpisuje swoje własne uroczystości, bo już wiadomo, że nikt jemu tego nie zmieni. Wiadomo, że samo stwierdzenie śmierci nabiera innego charakteru. Najpierw jest stwierdzenie śmierci, które było dawniej pewnym obrzędem i nabrało takich cech, że młoteczkiem, które się sprawdzało, no to był srebrnym młoteczkiem, a nie jakimś zwykłym. Że charakterystyczne wypowiedzenie imienia chrzcielnego, nie papieskiego, tylko chrzcielnego, można tutaj odwoływać się do tego, że to chrzcielne jest ważniejsze, że to przez chrzest coś jest przed nami otwarte, a nie przez fakt bycia papieżem. Dalej łamanie pieczęci. Te obrzędy są związane nie tylko z tym, że umiera człowiek, ale z tym, że kończy się rola tego, który jest widzialną głową Kościoła, papieża, który ma władzę taką, no, prawie nieograniczoną w Kościele, można by powiedzieć. I w związku z tym kończy się jego władza, żeby nikt tam nie podpisał jakiegoś dokumentu, nie przypieczętował jego pieczęcią, czyli pierścień, który jest jednocześnie pieczęcią, tak, znakiem przypieczętowania dokumentów, się niszczy. Więc kończy się pewien etap w zarządzaniu Kościołem. To nie jest tylko taka indywidualna śmierć. Stąd te obrzędy takie na to wskazujące. Dawniej odbywały się one tam, gdzie papież umarł, według tego, co Franciszek ustalił w kaplicy papieskiej. Tam też ciało jest przebierane najpierw w biały strój, później w czerwone szaty liturgiczne. Tutaj też jest zmiana, jaką Franciszek wprowadził, czyli takie uproszczenie. Franciszek chciał, no, realizował konsekwentnie w życiu, bardziej określać rolę duszpasterza, biskupa w Kościele, a nie rolę jakiejś ważnej osobistości w świecie po prostu. Czy zachowała się również tradycja owych trzech trumien? Nie, trumny są dwie. To pierwsza miała znaczenie największe, takie symboliczne. Cyprysty jako symbolu wieczności, nieprzemijalności, to miało najmocniejsze znaczenie. Metalowa to konserwująca, myślę, a zewnętrzna to była albo orzechowa, albo dębowa. Też takie wyraz trwałości. Kiedyś była też, bywała ołowiana, niekoniecznie cynkowa. Teraz cynkowa i właśnie ta drewniana cyprysowa, która jest już taka skromniejsza. Jak wyglądają te liturgie, ta ceremonia i czy papież może sobie wybrać miejsce, w którym zostanie pochowany? Tak, może sam to właśnie podpisał rok temu, że papież może wybrać miejsce. Około 2/3 papieży jest pochowanych w Watykanie. No w ogóle pierwsi to byli w katakumbach, to jeszcze w czasach prześladowań. Później w różnych miejscach. Są też papieże pochowani poza Rzymem, w Rawennie na przykład, w okresie niewoli awiniońskiej, to we Francji. Papież może wybrać, jak wiadomo, Franciszek wybrał Bazylikę Matki Bożej Większej. Dlaczego Santa Maria Maggiore? Ze względu na maryjną pobożność Franciszka. Do tej bazyliki przychodził przed wyjazdami zagranicznymi, po powrocie z pielgrzymek. Tam jakoś mu się dobrze modliło do Matki Bożej czy za wstawiennictwem. To był taki jego kościół, dla niego ważny, ale właśnie ze względu na jego cześć dla Maryi. Sławku, chyba w Santa Maria Maggiore już są pochowani jacyś papieże. Tak mi się wydaje. On nie będzie pierwszym papieżem pochowanym w Santa Maria Maggiore. Mm-hmm. W jakich kolorach odprawiana jest msza święta pogrzebowa i dlaczego? No właśnie, normalnie rzecz biorąc to jest fioletowym, jako znak pokuty, takiej modlitwy pokutnej, błagalnej. Tradycyjnie, czyli przez ostatnich parę wieków, to było na czarno i to jest kolor żałoby, ale znowu czarny kolor liturgii wywodzi się z takiej bardzo ciemnej purpury, czyli bardzo drogiego barwnika i to były szaty uroczyste, a nie żałobne. One z czasem nabrały charakteru żałobnego. Bywa tak, że pogrzeb jest na biało sprawowany, no ze względu na to, że biały kolor jest kolorem paschalnym, wielkanocnym. I dla podkreślenia paschalnego charakteru naszej śmierci, jako przejście do wieczności dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. Można powiedzieć tak, taki zwykły pogrzeb może się zacząć w domu. Papieski pogrzeb zaczyna się w kaplicy domu papieskiego. Jest przenoszenie z domu do kościoła, przynajmniej w tej najdłuższej formie pogrzebu. Tutaj mamy też przeniesienie z kaplicy do bazyliki. Na miejscu msza święta, tak jak w normalnym pogrzebie. I później przeniesienie na cmentarz mamy, a tutaj do bazylki Santa Maria Maggiore. Więc struktura jest ta sama, natomiast to wszystko jest takie bardziej rozbudowane, bardziej uroczyste, no bo czymś innym jest mój kościół parafialny, a czymś innym jest bazylika świętego Piotra. I te tysiące, które nawiedziły bazylikę w tym czasie, kiedy można było odwiedzać, no to jest po prostu... Rozmiar jest inny, to przede wszystkim. Natomiast struktura obrzędu jest ta sama. Rzesze, tłumy z całego świata, które przyjechały pożegnać papieża Franciszka. O czym to świadczy? Myślę o tym, że ludzie na różny sposób i z różnym skutkiem jednak chcą sięgnąć, jak to mówi Czesław Miłosz, po niemożliwe, po coś, co nawet nie ma prawa istnieć. I wielu tak też myślę, że nie istnieje. A mianowicie ludzie chcą po prostu przeżyć śmierć. Nie w tym sensie, że czyjąś śmierć, ale nie chcą śmierci, która by była anihilacją człowieka, która byłaby unicestwieniem człowieka. I to na pogrzebach, zwłaszcza niereligijnych, jasno widać. Mianowicie jak ludzie, którzy nie wierzą w życie pozagrobowe, mówią o zmarłym, że będzie żył w naszych wspomnieniach, że będzie żył w dziełach, powiedzmy, które zostawił jako architekt, jako pisarz, jako lekarz i tak dalej, będzie żył w ludziach, których uratował. Ja kiedyś rozmawiałem w towarzystwie na ten temat śmierci i był tam taki bardzo gorliwy ateista. Zaczął od tego, że no dałbyś spokój, szkoda czasu, napijmy się. Nie ma nic po śmierci, to są bajki, przednaukowe podejście do rzeczywistości. Mówię do niego, dobrze, czy byłbyś w stanie, to co tutaj nam mówisz, czy byłbyś w stanie powiedzieć matce, która chowa grzebie swojego syna, powiedzmy zabitego przez pijanego kierowcę. Czy byłbyś w stanie powiedzieć, że proszę pani, no nie ma co tam rozpaczać, wszystko skończone, nie ma nic i tak dalej. Więc myślę, że nawet jeśli człowiek jest niewierzący, to jednak to pragnienie życia jest nie do zabicia w człowieku. Stąd te obrzędy pogrzebowe, wszystko jedno, czy świeckie, czy religijne, umożliwiają człowiekowi jednak troszkę zajrzeć poza tę kurtynę, jaką jest śmierć. Rzecz w tym, żebyśmy w kościele też może jakoś o tym pamiętali. Sławku, ja nie pamiętam, ale jak już elektryka była w powszechnym użytku i do kościoła, kościoły podłączono do sieci elektrycznej, wtedy zdaje się, że Rzym wydał takie zarządzenie. No i to, co mnie zainteresowało, żeby też nie umieszczać w kościele na chorągwiach pogrzebowych, katafalkach, symboli śmierci tych przyjemniaczków, mianowicie trupich czaszek i piszczeli. I między innymi nie doszedłem, dlaczego był taki zakaz, białe krzyże na czarnym tle. Więc myślę, że to, co nastąpiły te zmiany, wycofanie czarnego koloru, kolor fioletowy, biały, powrót pieśni wielkanocnych, zmiana też i muzyki, nastroju takiego, to wszystko jest nie tylko konieczne, ale ono jak gdyby samo się rodzi, bo pewnie ludzie mają dosyć żegnania się, rozstawania i tak dalej. No i już kończę tak swoje kazanie, mianowicie papież Franciszek w drugi dzień świąt zmarł. No i chyba nawet wtedy w Ewangelii padło to słowo, dlaczego żywego szukacie wśród umarłych? Ja myślę, że liturgia pogrzebowa, liturgia ludzkiej śmierci i tak dalej powinna być liturgią życia. Tak, liturgia w tym kierunku się zmienia, że jest ona taka paschalna właśnie w znaczeniu przejścia. Pozostaje gdzieś w pieśniach ludowych może taka wizja inna. Inna to jest jaka? Traktowanie bardzo poważne śmierci kiedyś i momentu śmierci jako momentu stanięcia na sądzie Bożym. I ten sąd, no tak obawiano się go bardzo. Kiedyś wpadła mi w ręce taka książka Śpiewnik pogrzebowy i żałobny, wydany w Częstochowie w 1939 roku. I tam jest taka zwrotka. O jaka wtedy przejmie grzesznych trwoga, gdy ujrzą mściwym sędzią tego Boga, którego całe życie obrażali, nic na nich nie dbali. No więc gdybyśmy dzisiaj, chociaż ja to tę pieśń słyszałem na pogrzebie, śpiewane przez taką grupę nie płaczy, tylko mężczyzn, którzy towarzyszyli dużym pogrzebom we wsi i ten etap pogrzebu z domu do kościoła, kilka kilometrów tam było coś śpiewać, bo kiedy śpiewać i oni mieli te śpiewniki stare. Od jednego ze śpiewaków sobie pożyczyłem i przepisałem kilka ciekawszych cytatów. Więc dzisiaj bardziej pogrzeb jest tak, idziemy ku miłosiernemu ojcu, a nie ku temu mściwemu sędziemu. Jednak to trzeba podkreślić. I taka ilustracja sprzed kilku dni. Uczestniczyłem w pogrzebie ojca naszego biskupa, czyli kardynała Rysia, który przez lata był i jest związany ze wspólnotami neokatechumenalnymi. I na pogrzebie też jego bracia i siostry ze wspólnot byli. No i jak to ludzie z neokatechumenatu, gdy się już skończyły ceremonie te oficjalne przy grobie, zaczęli śpiewać swoje pieśni. Pierwsza z nich to Zmartwychwstał Pan, wiadomo, takie z gitarami, rytmicznie, z bębnem. I po ludziach było widać takie lekkie zmieszanie, bo te pieśni są takie, że się chciało klaskać, nie? I teraz wypada zaklaskać o tym pogrzebie, czy nie wypada. Widać było takie lekkie jakby zakłopotanie. Ale to dla mnie jest taki obraz właśnie tego przechodzenia od religijności takiej skupionej na sądzie, na żalu związanym ze stratą, na tym odejściu, jakąś ciemność, do takiej wiary, która podkreśla, idziemy, włączamy się w Paschę Chrystusa. Twórco zacny gwiazd świecących, wieczna światłość Ciebie żądzących, Chryste Zbawco człowieka wszego, usłysz prośby proszącego. Co żałując ginącego, zgubą śmierci świata tego, dałeś zdrowie schorzałemu, lekarstwo przewinionemu. Gdy świat skłaniał ku wieczoru, oblubieńczego pozoru, wyszedłeś, Panie, z łożnicy. Kiedy czas porzucam, sam wiecznością jestem. Ogarniam siebie w Bogu, Boga zaś we mnie. To wiem, że Bóg nie może ani chwili żyć beze mnie, gdy się nicością stanę i On się ducha zbędzie. Cytuję Johannesa Ślązak. Anioła Ślązaka, tutaj zainspirowana artykułem ojca Wacława Oszajcy, który zatytułowany jest tak: Franciszek, miłośnik życia, nie odszedł do żadnego domu ojca. No tak, no bo muszę się wytłumaczyć, słuchaj. Anioł Ślązak też powiedział, nie wierzę w żadną śmierć, bo umieram ciągle i ciągle odnajduję życie. Myślę, że to, co Franciszek parę miesięcy temu chyba przypomniał formatorom, a więc również formatorom księża, a więc wychowawcom, wykładowcom, namawia do powrotu do wysokiej sztuki, do muzyki oczywiście, ale też i poezji, literatury. Ja tu teraz mieszkam już piąty rok w Jastrzębiej Górze u Kaszubów, mianowicie są jeszcze puste noce, tak to nazywają. Kiedyś to się odbywało w domach. I to była liturgia, którą sprawowali zupełnie świeccy. Byli tacy, którzy przewodniczyli zawodowo, oficjalnie w tych pustych nocach. Też tak jak tutaj ksiądz mówił, mianowicie też mieli swoje śpiewniki. W tej chwili to się ogranicza w zasadzie do różańca w kościele, w domach tylko szczątkowo, godzinka, może dwie. Bo też i w domu się już nie trzyma teraz zwłok od śmierci do pogrzebu, więc to wszystko ulega zmianie. Ale jeszcze można te obrzędy spotkać jako obrzęd żywy, a nie tylko zapamiętany. Twarzą w twarz spotkałem go tylko raz w auli Pawła VI. To cytat z Ojca Wspomnień. Tak, pojechałem tam ponad 5 lat temu jako kapelan warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. No i na środowie audiencji nie spodziewałem się, że spotkam się z papieżem, będę go co najwyżej widział. Ale chorych było mało w tej części przeznaczonej dla chorych, więc i nas tam jeszcze doproszono. Papież, co tam miał do powiedzenia, powiedział i zamiast w prawo skręcić prosto do VIP-ów, którzy tam siedzieli, napuszeni bardzo, jak po sznurku do nas. No i kiedy wszedł w ten nasz tłumek, byli tam ludzie na wózkach, o kulach, szwedkach, no najrozmaici, ale też było sporo chodzących. No kto? No oczywiście kobiety pierwsze się rzuciły na Franciszka i go tam obściskiwały, obcałowały. No widziałam, że nawet mi się to podobało. No i wreszcie dotarł do mnie. On się wita nie jak pani hrabinia, rączkę do pocałowania, ale tak jak chłop z chłopem. Przedstawiam mu się, kiedy powiedziałem, że jestem jezuitą, no to mnie rąbnął w plecy, w krepki wtedy jeszcze był. I zaczynam, skąd jesteście? No mu tam tłumaczę, skąd jesteśmy. Ale widzę, że to nie ma co się rozgadywać. Zacząłem mu dziękować, a on do mnie mówi, nie dziękuj. Nie dziękuj, to ja wam dziękuję, że i tutaj jest, dało mi do myślenia, dziękuję, żeście przyjechali nawiedzić groby apostołów. Użył formuły starej, która prowadziła pielgrzymów do Rzymu, do grobów czy progów apostolskich, a nie tylko do papieża. Najpóźniej z każdym się spotkał, z każdym się zatrzymał. Nie będę opowiadał o takim wydarzeniu, które później miało duże znaczenie dla jednego z chorych, jak odebrałem tak emocjonalnie papieża. Otóż ja często spotykam ludzi, których nie znam. Pierwszy raz i są ludzie, przy których od razu się człowiek czuje dobrze. Nie wiem, na czym to polega, ale się czuje dobrze. Tak samo z papieżem. No tak jakby ludzie go znali, powiedzmy, od wczoraj. To było jedno spotkanie, jedyne, ale kiedy teraz patrzyłem na trumnę, na zwłoki, to myślę, no duża pokusa i nie mogę jej ulec, żeby uwierzyć w śmierć. To nie jest tak, to jest nielogiczne, to jest sprzeczne. Śmierć pojmowana jako unicestwienie. Przeciwko temu się człowiek buntuje ciałem i duszą, a więc i psychiką i myślę, że byłoby dobrze, gdyby nasze pogrzeby w tym kierunku szły, że to jest jednak celebracja życia, a więc powrót do pierwotnej definicji śmierci jako narodziny dla nieba. I to, co Sławek mówiłeś o tych pieśniach, nie wiem, ja się teraz słabo orientuję, bo nie siedzę w takim czynnym duszpasterstwie, ale poza neokatechumenatem myślę, że tu już zaczynają gdzieś tam powstawać trochę pieśni o życiu w śmierci. trudno mówić o osobistym spotkaniu, bo trwało kilka sekund w czasie takiej pielgrzymki naszej diecezji z okazji stulecia diecezji łódzkiej. No i wtedy niewiele osób tam, bo stosunkowo niewiele osób było, więc taka możliwość spotkania była, ale tam jakiś uścisk dłoni i spojrzenie takie w oczy i tyle, z uśmiechem. To jeżeli chodzi o osobiste, dla mnie ważniejsze to spotkanie z Franciszkiem to przez jego teksty, no i przez pewne gesty, poglądanie na to, jak on Kościół chce prowadzić, jakie, mówiąc jego językiem, procesy w Kościele inicjuje, co dla niego jest ważne, chociażby wspomniany tutaj między wierszami, ale list o roli literatury w formacji chrześcijańskiej, miał być formacji do przyjęcia święceń, ale papież to zmienił na taki. Więc to ta szerokość spojrzenia, szerokość kontaktu, więc bardziej to, wczytywanie się w jego słowa, to było takie odkrywanie tej postaci i jej roli w Kościele. Natomiast wracając do tego pytania, dlaczego ludzie przyjeżdżają z daleka, żeby przejść i zatrzymać się na chyba kilkanaście sekund przed ciałem papieża już nieżyjącego. To właśnie na ile ten świat jednak taki bardzo egalitarny potrzebuje jakiegoś autorytetu, ojca i że w momencie, kiedy coś się traci, to się zauważa rolę, znaczenie. Dopóki mam co jeść, to jakoś nie zastanawiam się nad rolą jedzenia w życiu. Podobnie czyjaś obecność może być dla mnie oczywista. Gdy zabraknie, to wtedy widzę, jaką rolę ten człowiek odgrywał. Że może coś z tego, że taka chęć przedłużenia, żeby ten człowiek nadal odgrywał ważną rolę w moim życiu. Albo podziękowanie za to, że był ważny z jakichś powodów. I myślę, że już no właśnie na ile jadą ludzie, tak no bo papież umarł, a na ile, że właśnie ten konkretny Franciszek. Myślę, że jeżeli ktoś z daleka przyjeżdża, to raczej to drugie jest dla niego ważne, że ten konkretny papież, ta osoba coś wniosła w życie, dawała jakieś poczucie bezpieczeństwa, ładu, nadziei może, na zwycięstwo dobra. Tak, tu użyłeś bardzo ważnego słowa, mianowicie podziękowanie, dziękczynienie. No niby Eucharystia, prawda, z natury rzeczy. Ale ten element też byłoby dobrze, gdyby wrócił, żeby ta liturgia była podziękowaniem za to, co Pan Bóg przez tego człowieka przekazał nam, którzy w taki sposób, czy szukamy, czy nie szukamy Bożej pomocy. Sądzę, że ten wątek też tutaj warte zauważenia. Ja nie pamiętam, ale chyba gdzieś w niektórych żeńskich zakonach na koniec liturgii pogrzebowej śpiewają Magnifikat, a więc pieśń maryjna wychwalająca dobroć Boga. Sądzę, że ta reforma Kościoła, która powinna być nieustająca, gdzieś w tym kierunku pewnie też zmierza, żebyśmy pamiętali, że Bóg wie najlepiej, czego nam potrzeba, ale chyba za rzadko dziękujemy. No więc tak samo i w liturgii. Ja mogę od siebie dodać, tak mi się wydaje, może czasem zapominam, ale jeżeli prowadzę pogrzeb, to zresztą mi się często nie zdarza, bo nie jestem duszpasterzem parafialnym tak bezpośrednio, to też moim motywem zgromadzenia to jest podziękowanie za dobro, jakie ten ktoś otrzymał od Pana Boga i jakie myśmy otrzymali za jego pośrednictwem. Ale też jedna z formuł takiego wprowadzenia do liturgii też używa takiego określenia, że, no, że dobry pracował, dobro, które uczynił, idzie za nim. Więc ten motyw jest obecny. Magnifikat się nie śpiewa, owszem, tak normalnie w pogrzebie, ale też myślę, że coraz mocniej to jest obecne. Także w takiej formie, przynajmniej tutaj w okolicach Łodzi, to się rozpowszechniło, tego dziękowania składanego przez rodzinę, takiego mówienia, kim ten człowiek był, i to jest mówione przez kogoś z bliskich. No i tam jest właśnie głównie dziękczynienie. Byłam u ciebie w te dni przedostatnie, niedocieczonego wątku, pełne jak mit, blade jak świt, gdy życia koniec, szepcę do początku, nie stargam cię ja, nie, ja uwydatnię. Cyprian Kamil Norwid. Ars bene moriendi. Umarł papież z Argentyny, a ponieważ każdy grób kiedyś pustoszeje, to papieża Franciszka będziemy szukać pomiędzy tymi, którzy tańczą tango w niebie?